راشه راشه نن په درکو بار نه وای بار ها خبر وته خخ روس دی ورکو ها دا اور ما شومه وا بیمارم د غریبا خو د قران سره مینه دا وسنګ بیان نه تکو سورته ممتحنه مدنی سورته نزولان یو نوی 91 نمبر نه کم سل سورت احزاب پسې نازل شوی دی اور ترتیبان شپیتم نمبر دی 60 نمبر سورت حشر پسې نازل لګول شوی دی ربط د سورت د مخکې سره یو دا چې مخ سورت کې منافقان ته زجر کو په دوستانو کفارو سره اندې سورت کې تنبیح ورکوي مؤمنانو ته چې کفار سره به ظاهري لین دین نه کوي هغه لین دین چې دوستي معلومیږي دوی نور پسې راڼه مخ سورت کې منافقان ته دعاجرو په دوستانو کفارو دلته مؤمنانو ته تنبیح کی هغه لندن ومنه کوم کافر سره چې نو دوستي معلومي دی او نور پسې راړم دوی موجا یا مخ تر کې انجام دوا د خلاف بیان شو دلته اصول بیان او آیت نمبر 8 کې چې دی پابند به سات او 8 کې چې هغه چا تر با لندن کوي لګ په کو پار کو چا تر باندې کې دریم رب مخ تر کې د جرم منافقان ته په دوستانو کو پارو دلته نمونه د بایکاټ د ابراهیم سم دا د ملګرو آیت نمبر 4 نوستو امتیازات رسول ممتاز په واکا حضرت خاطب ابن ابي بلطعه رضی الله عنه دا واکه بل ځای نشته دوی امتیاز رسول ممتاز په بیان د بایکار د ابراهیم سره دا د ملګر آیت نمبر 4 نه رسو تر آیت نمبر 7 پورې بل امتیاز رسول ممتاز په آیت نمبر 8 9 باندې چې کله کفار تقسیم کړي چې چا تر بلین دین کې چا سره باندې کې بل امتیاز سورۃ ممتاز پاره نمبر 12 شپږ زنانو د بیات بیان دی بل امتیاز سورۃ ممتاز پاره نمبر په امتیاز نور ملګری ته چې د دې په امتیاز اخلي آیت نمبر 10 11 وغیرہ کې مقصد سورۃ ترغیب الى الانفاق والجهاد والتباعد عن الكفار وضد من والاهم ترغیب ورکه مال لګول تا او جهاد تا او لدا کافر نه جدا کېدل او د جراته چې کافر سره دوستی کوي اظهار دوستی کوي چې نزول د صورت داسې ده چې کله غزوه بدر وشو د هغې نه وروستو بیا یو ښځه راغلې وه مدینې ته ساره یې وډمه وه ګډېده به او ډېره ښایسته وه ګډېده به بلا پیسې به ګټلې راغله مدینې ته نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي هجرت دې وکړو نه وایي مسلمان شو نه نیسل راغلې ما سره مدد وکړه ویته تا بلا پیسې وګټلې هغې ورته چې ما چا پیسې راکوه تا ټول مړه کړه په بدر کې اوس ورته لوګې نه مرمه وایي ښه نبی اسلام صحابه کرامو ته دې له ورکې هغې ولې اوښان ډک کړه صحابه کرامو د چا ولې کجور را چا ولې غله را چا ولې نقد ورکړې دا چې روانه شوه نبی اسلام ته الله پاک حکم راوړي چې دې ښځې ته یو خط دی او ډېر خطرناک دی الان خطرناک نه چونګ الله د صحابه کرام صفائی کول په دی باندې د تا خد دی او خد دی نو هغه ډیر خطرناک دی خطرناک خو رستو قال و بیا او ته جوړ صحابه کرام خطوط لیکلي کنه ګور دشمنان ته داس راپې له موقه په کار وا نو الله پاک دغه موقه ختمو ده نبی رسول الله صحابه او ته ویل ار ادل رضی الله عنه او دارنګ حضرت عمار رضی اللہ عنہ و حضرت دوبیر حضرت طالحہ حضرت مقداد حضرت ابو مرصد دیتا ہوئی تاتور چھے او دا خدا با روضا حاق نخلستان کی ملاوی تاستا اول تا چھے ملاوی چھے نو دیتا او خد دیتا او نور تسوائی مخا او یو پری گر چھے بیازی دیتا چھے لارا خدا چھے اوی کتل تناستا او خانی کی نولو دیو تا وی تا تا خدا وی نشتا ماسا دیو تا شو آسا دست سامان ای که خطنو دی نور ملګری چې دی چې دوی نه وی خد دی سخه دی وی نبی اسلام خبر ځان نه کوي هغه ته الله ویلي او الله ته پته دی ته چې خد خطره کا دی نه بعد ځان جامع وباسم الله سر د نوم خریما وی خد تاسو دا پوه شئ چې دا د خدا کار کوي نو دی هغه وروسته نه هغه مونږ ته کونسی وهغه کونسی تاسو ته په هر څه چې وایي هغې کولاو کړو هغې نه یې خط را وبیسته پته خو لاړه دی هغه خط را نبی اسلام ده نو نبی اسلام چې وکړ نبی اسلام ته پته نه چا لیکلی چا لیکلی هغه حضرت خاطب خط و نبی اسلام را وخت تا لیکلی وی او ما لیکلی حضرت خو ما خط کوي هېڅ داسې خبره نه ده لیکه خلاف ځکه د خط مضمون داسې و چې لیکلی و تا چې نبی اسلام په تاسو باندې عمله کوي ان رسول الله توجه الیکم بجیش کلیل یسیر کسیل نبی اسلام په تاسو سره مخه کړې ده په یو لښکر سره چې دا لښکر ځکه د شپې ده چې په کوم ځای راشي نو هغه دا تیار راولي او یسیر کسیل لکه سیلاب په شان ته ګرځي و اقسم بالله او زما د قسم په الله لو سار الیکم وحده کپ یو ځل مرا نو الله نصر الله علیکم بیا نه مونږ د مواده قسم بودا کی یو ځل مرا ته تو ټینګې دې نه شي دا خط وسه دې کې زغړ خبره خراب دا په یورو بوردل خو چون کې د دین دوستی په کار کې دا نو الله تعالی حق خاران شو او رستو به دین له جوړ شو چې اوس به منافقان وویل کنه او را په شو ګور خاتون لګر صاحب کرام هغه د دروغ په جوړ دا پرختیا به ویلی و نو هغه خط نبی اسلام چې وکته عمر فاروق چې وکته نبی اسلام هغه عمر فاروق تور راوی سوی دایی نی او درگو اون اقا اونو قا هادی منافق تا سٹ بما نبی اسلام دیا اون مارا تا تا پتا نیشتا چی دا بدری صحابی دیا بدری بارا که نبی اسلام اللہ ویلی یه لالا اتا لالا اللہ اهل بدر الله دا اهل بدر رون تا کتلی دی فقال ایم الماشیتون فقال غفرت لکم و عجبت لکم الجنه تا ته پته نه ده بدری صاحب دی الله ویلی چې څه کوي تاسو معافي ده او تاسو له جنت دی فدمعت عینا عمر نن عمر رضی الله عنه سترګو نه اوښکې روان شو وقال قال وی الله ورسول عالم اصل کې دا هر خاطب چې دا ډېر بهادر سړی و دی وجه سوا دا د خط ولېږلو کله چې بدر شو غزوه بدر په هغې کې ډېر خلک مړه شو د مکې والا بدماشان دغه بدماشانو چې کمال تکرونه خرونه وو ترونه وو پلارانو نه چې کوم مسلمانانو خد په مکه کې وي او دغه کوم نو نه تر بدلم کو لکه د حضرت خاطب جو د مکه سره نو د مسافر وو اجنبی په مکه کې اصل تر هغه وو سید لکه یو سړی او کل تلار دی بل دغه سې سید خو نه هغه د خانانو مخه بدماشانو مخه دغه سې سید غریب نو د دې بچی ډیر په خطر کې نو د پای باندې یو کس لیا زړو چره هغه دا و چې وګور دا خو زمونږ دوست دی چې مطلب دا دی چې زما بچو سره نرمي وکړي دغه دې دپاره دا کیس کړو او نور خو دی دا سړی و چې یو ځل دې نبی اسلام ته خط ورکړ ته مصر ته خط وسه هغه خط جوړم په لار ورغی دوه کسان مخې له درې کسان مخې له ورغی تورې وتړی خطرناک بدماشان وو شکل نه پته لګي بدماشان وو نو په لار دی ودرې ودرې دوه ته څه کوي تاسو سره مې موږ دوه مدینه ته بيسل دی بل ته وکړ دې خراب سړې دې نبی اسلام یادو او بس ملک ته دین روانه یو تباکه یو موږ وسه رو دا فتنه خطو هغه ته ولا کړه خوشتي ده خبره خو ټیک ده خو خبره څه کوه دا غنه زیات خطرناک یو بل سړې دی چې اغلی اگر لیګل دې متر ته لیګي او خط ورکړه د مصر بادشاه په نوم باندې ځان ته یادې په بل سر کا اکه دا خط د مصر بادشاه ته ورن بیا ستاسو خیر نشته وره وی ښه وی اول هغه سړی چې کوم هغه سړی مړ کړي وی بیا هغه په لړ شي کوم دا خبر نو یا په مصر ته په کومه لار دی نو دوه ته درې لارې دي یو دا لار ده یو بر یو کته ده وی موږ ته نیم باندې دوه به ته وښیم کنه خیر دی و دوه ته منصوبه جوړ اصحاب کرام الله اقلم دې ورکړو یک ماتون بالغ قران ویلو وی دا اقل دې زیات ورکړو وی یو لار بره یو کړه وی موږ ته وی بالکل دې دوه ته تاسو کې دا یو بل ته بوز ولته وکینو چې په لکه کړه نو ورک تور هغه سره دیواله او تور څه پکړه هغه دې وته زموږ له کې مونږ ته کې پیدا بل را دی چی دا بل کتا بودم دی ممکنو چی کتا بوتلی چی آل تیغنم ترسٹ ہو دی چی راغلی ویدی کنو او تام کنو اگه مو ابیا تلی دی او اگر خط وڑی دمی سر باچه آل خط دا اگر سڑو داری با حضر سڑو او دی دی که دا غلطی تیشون دا اگه لوگن دقا تا ملاو شده ایو الذین آمنو وقتان تاتو مل مسل جهاد انفاق لا تتخذو عدوی و عدو حکم علیا منی سی تاز دشمنان عدو اسم جنس دی واحد تثنیه جمع ټول شامل دی منی سی زما دشمنان خپل دشمنان دوستان تلقون الیهم بالموده چې پیش کوی تاسو ایتا دوستی یعنی خط ورته لیږئ نن خو د دوستۍ اظهار راځي دا مه کوئ وقد کفروا بما جاءکم الحق حال دا چې کفر کړی په کتاب چې راغلی تاسو قرآن نه یو دا نقصان دویم یخرجون الرسول وباسل د پیغمبر اسلام او تاسو دویم غیرت در کې نشته په دې وجې سي چې ان تؤمنوا بالله تاسو ایمان راوړ په الله باندې چې رب ستاسو دی نو ان کنتم دا لا تتخذوا فرمنځ دوستان که چرې تاسو چې راوتې تاسو فار جهاد په لار د الله کې اتبار طلب درزاده زما تو سرونه نو تاسو پټوی دی ته دوستی چې خاتو کتابت کوي وته وانا عالم بما اخفیتم از خپو یم په باندې تاسو پټوی اپا باندې تاسو ښکار کوي اچا چوکدا کار سانو کله ګمراه شه ته برابر لارې نه این یس خپو ته خو خط لیږي کای ته مون دین برابر دی این یس خپو کوم قطر دی اومون دی تاسو لا زرم برشه یکون لکم اعدان چې بس تاسو پر دشمنان او د بکی تاسو لا تاسو نه پر د وجرو او د بکی جبی تاسو ته پکاندلو او ودو خو خې دی لو تک پرونه کاش تاسو کاپران شي کافر کې غیر استه الا به دوست کوم چې کافر شي ابو سلمان کله د دغنی چې الا به ملګر کوم چې موحد شي قران ته کې دی کې غیرت نشته اي کدا غیر شي وای دا قران پرې هم بیا به دوست کوم او مسلمان وته دا قران ورته وته نو چې الا به دوستی کوم چې ته قران ته کې کرور مې رور وسلامه کرور دوست مې الا به دوست کوم لن تنت باکو ارحام کوم زما یو وجه دا هم ده دغه د قران چې ما الله را کړی نور ما که څه لم نشته د خپل ما چې ما بایکار کړ دا اول نه په دې نیم ته داس خیراتون له دا خلک سره ما دوستي نه کړی خخ دوستان زما ما ټول پرې خو دا لو پره د زمانه هغه ما ټول ختم کړو د کوا جواز چې کوم را سر کینا تا کینا کینا بس ختم کړو ما بیا یې سره ملګر ځان نه کړی لندن با کوم ارحام کوم هر پیدا بدن در کتاب تاسو پل ولا ساسو او نا ولا ساسو پر روز قیامت پہ سلا بو کی اللہ پہن ساسو یا جدائی بر اور پہن ساسو کی اللہ قیامت کی او اللہ نے پابن تاس کو لی دون کے قد خان لکوں اس وقت میں اس مثال دے بھائی کار ذکر کئی د موحد اعظم چ استاد بابا د پلار نے بھائی کار کرو د قوم نے کرو قد خان لکوں یقین شتے استاد پر طریقہ بہتر د جوان تیر پر ابراہیم السلام کی اپا قسم کی دسترو کل چوی دی خپل قوم تا ان براء منكم من بيدار وسالنا د تاسو به کار دي ادا چان تاسو به بات کوئی به د الله نه کفرنا بكم انکار کړم غا ساده دوستان زموږ دوستا نو مې پلار نو مې دوست اسمه نه او بدا به نو به کوم عذاب اخر شي په منځ کې او تاسو دښمن دي ښکارا ول بغدا ابو غدر ابو نامیشا اړکم پد شي حتا تر ور تاسو ایمان روي په الله باندې یک یو دې اگر وی و دولا ته دی و ته وای چې څو می وای چې نه نم دوستان کوم ک پلار می کرور می کار سو کی الا قر مگر نشته ترکه خوله په وینا د ابراهیم سلطان کې چې ویلی پلار خپل تا لا سفرن لکا خمغه بخنه وګورم تار پر الله نه دا باندې کې ان هغه ویلی و هغه خو هغه تاسو بینو راغلی او هغه شیخ ختم ما پی ولنو ورته ما کان له مؤمن ولا مؤمنتن وما قال النبي والذين امنوا اي صبروا للمشركين لو كانوا ذي قربى من بعد ما تمنى لهم ان الله اصحاب الجحيم سوت التوبه اتنا بسوتير كتاب دوسو ده پیغمبر لایق دی انا پیغمبر مرغور لایق دی چې دې ما پیو غړی مشرک لا خو هغه غد ارتو کې خو چې په شرک باندې مرشه به ولا ما چې جوان دې دا ولا ویل چې الله مسلمان کلا کی دا ولا ټیک دی ابراهیم السلام ته ویل چې دا استغفرن لکا خامخا بخنو وارم تا فاسی اللہ دی مسلمان کا ایوان با اقدار نیم استاد پر من اللہ دا اللہ دا عذاب نظر شے ندیشم بچ کولے ربنا الیک توکلنا ربنا کا پتابان مغزان سوارو ا تاسوم را ګورو الیکم تاسو واپسی ربنا ربنا لا تجنا فتنتن مگر دم کمزوری د پر کا پیرانو چې کا پیر ته موږ سولو کو کا پیر ته موږ لاندې لاړ شو وخت پیرانو بخنو کې موږ تعالی مخه کوم څه دوستی کړی دا الهم سما پیو کې یقینا ته خات غالب حکمت والا لقد کان لکم فیهما یکن شته تعالی په ابراهیم سره د خپل ملګرو او ساتون خاتنه طریقہ بہتر جوان تیرولو او چالا هغه چالا چې عقیده ساتي دا الله ادر د چا ایمان په الله په قیامتی نو هغه له پکې وکړي ایمان په الله باندې بیا کیدو سره دوسی و مې تولا چې څوک چې وا اوخته یې دوستي وکړه دوستو دغه خلکو سره لیکن الله دې هم دا الله غنی ته دجت نشته الهمی صفات شوی دی اوس تسلی تا دا الله په دین غیرت وکړه نو الله ودک خلق تا سره ملګری کیو ته ټیک بچ توبه باغی باسي او کته و تر بای کار دونه کو نو ته ما کټ شه دی قران لا مونږ ولې دل دی اته الله قریب دی الله یې جلا به نه کوم چې وبګر په مې ساتو مې دا کسان کې چې تاسو د دشمنی کړو دی نه دی خپلوان نه وبګر دې سه دوستي الله به دوست کې څنګه به دوست کې الله به اغلا توفیق ورکړي به راوګرځي دا ګاند ګرونه ستاسو ملګری به شو الله وقدر الله قدرت والله والله دې بخون کې مر دامنګ ست تجربه جرب نظر کې مر حرام مونږ چې کله غیرت کړل الله په دې هغه خلق مونږ سره الله ودا کړی بیا او چې چا نه مونږ تم کړ هغه مونږ سره دی ودا شي لا نه کوم الله نه من کوي تاسو الله دې کو دوه قانون دوه دغه ترکی کوي یو هغه کافر چې هغه تاسو نه مقابله کوي کړی دا انې تر به رواداری سمځ کې یو هغه چې هغه تاسو مقابله کوي کافر دی دغه تر سره برواداری کول شي دوستي بیا هم نشه احسان سره کول شي لا نه کوم الله نه من کوي تاسو الله دا کتانا لم یقاتلون چې جنگ نه کړی تاسو په دین کې په دین کې روکاټ نه جوړ شوی ولم یخرجو کوم دیار کوم تاسو یې نیسته د کورونا نو نه من کوي ان تبرو چې احسان کوي دې سره انصاف کوي دې ته ٹھیک شو یقین الله مینه کوي انصاف دار تا نو چا نه من کوي انما نه کوم الله من یقینا من کوي تاسو الله دا کتانا چې جنگ کړی تاسو په دین کې په دین کې روکاټ جوړ شوی دا او اخرجو کوم او ایستې تا د کورونو ستانه امداد کړی نور خلکو ستاسو په وتلو ایستلو کې نو من کوي تاسو ان تولو ان تولو چې دوستي کوي دې سره او چا دوستي کوي دې سره په دې حالت کې چې غیف دغه شان دي نو په لاکم زوال دا ظالمان دي شو قران دی دا د 1949 واقع ده وی انګریز وایسرای د هر د لیډر په کوم سره سوي چې علما را وړي دا لکه امامان او غي ته وای چې مونږ ولی کتاب او تاسو ولی کتاب او جرمنی چې د هغه د هریان دي او ایټریم د هریان دي جاپان د هریان دي نو څنګه په مخ کړو جاپان په تیز راته د هغه د مشرق هلته کوي خراب کړو جرمنی او ایټلی والا نو دیا د موږ له تاسو امداد وکړي خلکو ته وایي چې موږ له سړي راکي هلکان موږ راکي نو شیخ رحمت الله علیه وی زه ما چې کوم راکي کوم جومات کدوما د هغې میاتې چې هغه د انګریزانو خپلو نو هغه ما ته چې مولوي صاحب داسې ډیپټي وانستر بهادر صاحب ویلي دا شیخ صاحب ما ته بیا څه به وشي بیا به خپه نه نه زه چې زور د خطرې وایي سره د ما دوسته تر هغه چېو ما وسړو خو دوی پرې خو دا چې زو ما دا چې زو وای چې رالو وای سره دی په کورته کې ناسته ای مولیان په ځمکه ناسته یده وته تخیر کوي وای چې ما وکتل نو زه سیټ ته ودرېدم دیوال ته دی انګریز ما ته ما په سر چپراسي ولې چې مولي سره ته وای چې کینی نو چې ما ته وی انګریز بهادر ته وای ډیپټي کمر سره نه سره ته مولوی صاحب ته نه وته نه چې خو یې ما ته چې نه ډیپټي کمشنر ته چې ته مجرم ما مجرم کې ناستې نشي چې هغه لا وته وی نه چې ته مجرم ته خو د معزز مهمانې خصوصي مهمانې چې خو د خصوصي و نه د خصوصي دال ته په کورته نه ځه خلک پزما کنه سي یا خو ټول له کورته راړه یا ته پزما کې جوړ یو د لاړه کورته لا تر پزما کې نه سي بس چې خو یا کې نه اغه تقریر شروع کړه دا چې ګوره منګه والی کتاب تاسو ما منګه خدای یو مون تاسو خدای یو مون او دغه ایتلی والا شو یا جرمنی والا شو یا جاپانی دا خداهریان دی خلا نه مندي لیادا تر لازم چې څنګه امداد وکړي مولانو بالکل جی بالکل دا دا ګورډي شر چې کمپیر دی دا وی بالکل جی بل دا به خلکو تعویز دی کړه د جنت ادا به غار ته واچو بس دی کې شین شین دارک به جنت ټول مولانو بالکل جی شیخ ته وي تاسو شیخ وته دا کار خبره ته کوم دا ته نه ویلې دا دعا او خدای مونږ ته ویلي چې هغه کافر تاسو کافران یو جرمي کافران دي ټول کافران دي خو هغه کافر چې موږ سره جنگ کړی دی موږ ملک موږ نه ملک هغه څه هغه سره موږ وفاداري نشو کولی نو لهذا موږ نه جرمني ملک هغه څه نه موږ نه اټلي والا موږ نه جاپاني هغه څه موږ نه ملک تاسو هغه څه نو لهذا ستاسو سره موږ وفاداري نشو کولی که موږ کوم وایي سره نو جمهوریت وایي چې اوس پوره کړي د غصې نه وایي ځي وایي چې زه راغلم ای میا ته چې کوم اما ته دا تاسو پر ما چې انګریز بهادر خو مانه ډېر خپه شو او چې دا خو تا موږ د باغي راوسو او دی خو لرې کړ ما داسې هم زبنه تا بیا هغې نه شیخ رحمت الله لاړ د هغه ته حج د هغې نه بعد نو دا ایتونه لوستې وو شیخ رحمت الله دا د هر چا د هر وایي شیخ پلان کوي شیخ دی هغه شیخ دی هغه کارونه کوي چې دوه ټکې دی شیخ القرآن دی دا هغه هغه لقب الله ورکړی دغه شان په دغه کې په سعودیا کې ابو سمخوتا اسمه من شیخ الباکستانی القرآن بطرد جدید هغه ته شیخ القرآن هغه لقب ورکړی دا نور دا اوس هغه نه کړ کوي وایي زموږ شیخ وم زموږ استاد وم شیخ دی ساستاو ساسته کړی دي په دین باندې پیسې ګټلې دي شاباسې هغه په ځان قربان په دې به ځان قربانې خانه اوس اوله قاعده ذکر کوي دلته د تنظیم دپاره یو قاعده ذکر کوي لکه ګوره په تورت آل عمران کې د تنظیم اصول بیان کړو پنځه یو دا چې ټول عقیده بده د توحید آیت نمبر دو کې یو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته دویم به دی اصل چې قانون د قرآن سنت مني واتظنوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا درېمه قاعده ده چرګان فعال وي ولتکن منکم من یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف ونهون عن المنکر درېمه قاعده درېمه اصل ده چې مال به وما یفعلوا من خیر ولن یکفروا مال به لګوي او څلورمه قاعده پنځمه یعنې د خپل جماعت دغه په چا به غیر رضا سره براد باد یا الذین آمنوا لا تتبعوا بطانه من دونکم الا انکم خبالا تفصیل هلته څه شوی دی او بیا په صورت حجرات کې د تنظیم د مضبوطولو لپاره و آداب بیان شو چې د خدای پیغمبرانو مخکې کېږي په سنت به خپل رسم و رواج نه بره کوي که به اعتبار راغی د هغه په خبره به یقین نه کوي که دوه جنګ وشه ایله به سوله کوي او تحقیر به د ملګرو نه کوي په ګمان باندې عمل نه کوي او مشورت به چالو نه وي متقی وي نو بیا په صورت مجادله کې درې دواجر په علم سره درې علمه یو چې غلط جرګې به نه کوي غلط جرګې به نه کوي او خپل مشر ته به بیادبي نه کوي او دارنګې غلط نور غلط خلکو به لینډ دین نه کوي تور مجادله کې دا و او څلور قاعدې د تاسیس د جماعت یو دا چې جرګې کوي توحید له به کوي ملګرو له به ځای ورکوي او دارنګې په ملګرو به مال لګوي نو دې ځای کو نورې قاعدې سره ذکر کوي دوه یو الذین د جماعت د مضبوطیا لپاره ښه یو الذین آمنو وقتان تاسو من لما تلا دین فاقر جان اذا جا کم مومنات قد چرا تاسو مومنان هجرت کون کی فهم تحینون امتحان کئی پا دیوان دی اللہ علم بیمان انا اللہ خبر بیمان اصل خوالا تا پر خطے ظاہری امتحان والا بس نور رنے تنی خبر فاین علم کچر زارا بان ایمان کارون اکور بس ٹھیک دا فاین علم تمون مومنات کچر تا پوچھے مومنان دی زارا اب غالی ٹھیکو فلا ترجو نایل کفار محبت کوئی دی کافران تا لاہونا حلو لام نداخ دا مومنانی روا دی کافران لان نا کافران روا دی خدو لان واتو خد محبت کوئی که غیب پیس داوال لیل دا مال چمگن مال مونگو علا مال ور کرده سرم سر یاسا نو ور که بلاغا واتو ور که دا دی خدو خواندان تا ما آغا جای خرد کرد پر دی خدو با خد محبت کوئی مال واپس که ولا جن علیکم اریش گنا پساز باندې انتن کی ہونا چې په نکاح والے دا مهاجرې کر چور کوئی تا دا محرونه دی ولا تم سو دا بل قاعده یو قاعده دا ده د بل جماعت ولک یو سړی راغ تا سا نو امتحان پہ وکړه اسن جاسوسی امتحان پہ وکړ کہ امتحان کے پاس چې ملګری کا اوس تا ملګری دا غلاړه بل چا تا نو هغه مرا ولا بیا بلکې هغه خارج کا داما چې زما ملګری هغه لري کا ځکه به سبا اوسه غلطی کوي نو ته به بدنامې دا د پلان کې شاګرد دی داسې ډیر دی نو لري کا دا قاعدې زده کوي ښه لفظي ترجمه ګرانه ده ولا تمسکو اما ساتھ پہ نکاح کے غیر مہاجر ہاں مانا سلی کے گران تھا پینڈ آئے نا دیولی عالم سر دورا کڑو دیر مشہور عالم دے ما تیری جی پہ پوانو شو ماں تے دو سپارے سبق ویر پینڈا کے ما یو دری سپارے سور بکرا میں تخلاص کو غالبا دو کارزتر اب تک مطلب جمعے فرض ہوا ہے پای باندې ما ایو دې زو پیسې ما نه مړ پیسې نه اخلم بیا مې ودل بيزه تا کوم تا ته مالدار مړ به وکوب خلک تا ما پردو کور نه غوت ما دورې کړو بس دا خلک تا نه پیسې اخلم کم بختان او بتا ما له مال په پیسې را جوړ پیسې پیسې لاس را جمع کو استاد جی راځي له کرای ور کوم روک سي مړ ما بیا ما بيزه تکړه نو خیر هغه مال بیا راغه ایو کا شکر الله نو دې اوس جو دې الګ کښ تر دې ما ذکرنه پچاس سال بھائی آپ خالو کو اس کو غم بڑھا رہے ہو نما تیری چست جی یہ ہوتا ہے بھائی پوانو شما پلان کے مولا سے میں ناخ لوں اگر تمہیں خواہ گا تب تم نے روکا تو پپا تھا پوانو شما میں کم لے ودا ودا ہے بولا تم تو بھی حسم بے حسم رکھو ماں دی کہ اللہ دو قاعدے ذکر کری پدیا و یاد کی یہ ہوتا ہے چکتا تھا یا غیر یو کسرا گئے ڈبل جماعت تھا انو اگر نہ تو امتحان والا کچرے اور دغه ټیکی نو وخت ځان ترې وځه کا او کستا ملګری را دې کدا دا کستا ملګری را بل جماعت ته نو با ته یو دم لري خزانه دا کا بستا په نوم باندې بال تاغه اب بدعت یا څه پکې توبې په نامې کې هر وای دا دا شاګر لري خزانه ولا ان ما نه دا دوست ولا تم تکو بیا ته مل کوافر متا ته بنی کا کې غیر مهاجر بیا ته مل کوافر چې تاسو اسمت کوئی پاک دمن کوئی د کافر کافر د کافر کافر د کافر تو جملا امت آتا بنی کا کے مطلب ہے چتا سے اجرت نہ دے کڑے انو اگل ایل ایل تلا کور کا تے کا بلد بس کارو نے کہ خرو دا پلان کی خبر لکو عمر فاروق ا دو خد فری خے کنا قریبا او می خلتو دوڑے فری خے تے اجرت نو کدا تر نہ دے اے فری خو دارن سستامل گرے بل جماعت تلا دین فروش ہوتا بدتیاں تھا دامو چې ملګری مې ده دامو سبا به غلطي کوي نو خبر هغه شاګرد دی نه وایه دا زما شاګرد نه زما زما بلا شاګرد ځان دي ګورې خو دونو مې شاګرد دا ته شاګرد وایم چې زما مشن چلی چې زما مشن نه چلی هغه ته شاګرد وایي زما دا وای پلان کې ساه شاګرد وایم نه وای تاسو تاسو ته زړه کړم کړی به نو دوه ته شاګرد وایم شاګرد هغه چې ستا مشن چلی د شیخ شاګرد دی ما دغه میشن چلو ښه د مولانا صاحب شاګردم زما د میشن چلو زما شاګرد به هغه چې زما میشن چلی هاته که ما ته نږدې نږدې کېږي هاته شاګرد نه وم او هاته که راته ناست چې میشن نه چلی هغه شاګرد نه نو دلته دا شان کار دی چې هغه ستا ملګری دی او بل جماعت سره لین دین کوي نو لرې کزان نه وه طلاق یې کوه زه ورک شه ولا تمسکو بیحتمل کوافر ما تاته به نکاح کې غیر مهاجر چی اگر دو بیدتیان وی کار نکی بی ایسام کو آفیر عصمت دا ایسام دا عصمت جا عصمت وی پاک دا مانای تا معصوم چاہتا چی پاکی کنا اما تا تا بینی کاکی غیر مواجری چی تا سر اجرت نہیں کرے تو ملگر نہیں کنا اجرت تا چی تا سر بی کار نکی دا مخالفی نا دا ملگر نا بی ایسام کو آفیر چی پاک دا مانی کار کافیر خبر دار کو حکم اللہ دا حکم دا اللہ دے حکم کوي په دې په مینځ تاسو کې والله عالم حکیم الله عارف او حکمت والا. ما په دې ډېر تفصیل وکتل دا نه حل کېږي. دا شانتي شیخ رحمت الله ډېر آسان حل کړی. الله اغله بس یو قدرت ورکړو بس نو والله عالم دا چې ما کوم عالم ډېر خالم دی خو نوم یې نه اخلم. هغه چا چې تر دوره کړو نو هغه ډېر خالم دی. هغه ټول تفصیلونه کړ خو خوند نه کو. ما چې زما هغه نه تپوس کوم نو دراغې مال نه ماز یې بس اوس پوه شوم. شیخ القرآن رحمت الله علیه دور آسان مونږ پوه کړو په شی باندې ډېر زیات ښه الحمدلله. الله دې اوچت مقامات ورکړي. الله والله عالم حکیم الله پوه د حکمت والا. وان پاتکم شی من ازواجکم او که چېرې لاړ تاسو نه یو شی من بیان دی شی شی څه دی یعنی ښه دی دا چې تا نه لاړه ښځه دا شی دی. دا ستا ملګری ستا مشر ترې خو بل شی دی مړه رکو ملګری ورته ونه چې دا زما شاګرد وکېږه. او که چېرې لاړ تاسو نه یو شی یعنی ښه دی کاپرو ته نو فاحکم نو ستاسو وار راه پای باندې یې دا نه ښه دی رالی تاسو ته نو فاتل د هغې خاوندان پیسې غواړي فاتل لدین نو ورکوي هغه کسانو ته پیسې چې تلي دی نبی بیانې هغه ښه دی چې رالی دای په ځای دای خاوندان مطالبه وکړي چې ستاسو ښه دی مور کوي ولا او باقي کوي د مال وایي نو بای زما ښه زموږ د پلان کې ښه ده هلته ده او هغه نه هغې نه واخله پیسې ورشه یا عقب د معنا تاسو وار راغی نو غنیمت راغی ان غنیمت نه دغه سړی له ورکه پیسې د چا ښځې هلته تللي کافر خو نه ورکوي واپس پیسې نو پیسې وغواړه خو ښه دې مه راوله بیا دارنګه ښځه مه پرېږده پیسې ورکړه چې ښځه راغلې ده دا ملګر راغلی کلک نه ملګری مه پرېږده که څه پیسې پي هغه له ورکړه ملګری مه ورکړه. واتقوا الله ورېږ د الله نه اذان انتم بمؤمنون چې تاسو یې په هغه باندې ایمان راوړئ. او دا بله قاعده ذکر کوي چې کله امتحان تاسو وکړه نو اټیکو خاطه نو په خپل اصول تینا بیا تو اخلاص چې وایي خدا اصول دی په دې سره بیا تو کا یو نبی او پیغمبر باندې دا جاکر مؤمنات کله چې دا ته مؤمنانه چې بیا ته کوي تاسو اعلان په دې شرط باندې لا شرک نبی الله چې رشتہ دارونه جوړي د الله تر څخه شي رنگونه باندې دیګما روز په ځان نه باندو ما بابا له باندې زما کرامر شي باندې یو ولا سرنا وقلابنا کی دابم وي چې قلابنا کوما ولا دین زنا باندې کوما او وای نه بوجنم زام اولاد فل دابم دابم وای ولا تین به بوتان اراتله باندې کوي په دروغ باندې جوړي دیلا مخه ته د دې او مخه ته لاسونه او د خپل مخامخ دا بوي چې دروغ باندې ولا تین کوي معروف اخلاب باندې کوي صاحب په کارونه شریعت کې نه فایبایونه نو بیا تو کدی سره بخنه وردی د بار الله نه خضر اغلی وی نبی اسلام چې وتا بیا کو انو پر لا شر نو غوی یا غیو خدی به وینې وی شر بم زو کایلا چې زغې یو ټیګ نه په جدا شم بیا موږ شر بم زو کای بیا غلا بم نو غنا غوی نه غلا خو زما خون لغونه شوم به دې دا غنه ک غلا کوم نو خیر ده دې زما مال پیسې نه راغ نبی اسلام بیا هغه ضرورت پر غلا ته کو خیر ده چې در کینې او ولاد دین نو یزنا بیا دا خدم زنا کول شي چې خدای یزنا به څنګه کوي تړي خدا او نبی زم بوج هته ته ته دا خو نه دا خو نه وی دا نبی زم خواخ واخا د دې په باره کې شګان دا مشهور کړی وای دی د حضرت امیر دا حمزه د سینې کولا کړ دا دروغ دی مکمل دروغ دی دا دې به حضرت خدا وټی له خلاف نبی زم بیا وخت کې خو چې بیا دا کړه د نبی اسلام خواښ یم د حضرت امي حبیبه رضی الله مور ده. خو چې بیا کړه مسلمان شو بیا سمه نه راوه نر سړی یا نره ښځه په کوپر کښې مخه نري په خلاف کښې مخه نري خو چې تر ملګري شي بیا په هغې کښې ښه بادري. نو دا نبی اسلام وی ما وپېژنه دور تېز دا داسې خبرې بل څوک کول نه شوې ولاکتولنه اولادونه او نه به وجنې خپل اولاد وی څنګه به وجنو او په بدر کښې تا مونږ له ټول مړه کړه نو ولاتین به په بهتان راتله به نه کوي په دروغو باندې چې جوړی مخکې ده د لاتونه خپل نهوي بهتان به څنګه جوړ شي چې مسلمان ښه دی ولاتین کوي معروف اخلاف به نه کوي ستا په کارونه دین کې نو په بیاتو کښې دې سره بخښنه غواړه دې فار د الله نه یقین الله دې بخښونکی مهربان یا یول د دین امنو و ایمان والو لا تتولو قومنه ما وړئ تاسو یو قوم ته چې غوسه کړه الله پای باندې موضوع علیم دین پروش تا سره دوستی ولې کې قد یتو من الاخره دې یقینا نو مله شي د اجر د اخرت نه د کو دنیا غټي وای مونږ راته مخرس کې نشته د دنیا په ول نه غټم زمو خو امید ده الله چې الله بجر راکې مونږ په ول دنیا واخلو هغه خو دنیا غټي ځکه چې ته پتا چې مونږ دوه غند کړل دلته کې چې مونږ لا اجر چرته نه هغه وای دنیا خو غټه کنه کما یې سر یقینا نو مله شي د اجر د اخرت نه دا که څنګه نو مله شي د کافر د ژوند کې د قبرونو والا نه دا څنګه دادي نو مقصد د صورت ده ترغیب الانفاق والجهاد والتباعد عن الكفار وزجر من والاهم مسكوا نور بلا وزر.